गया हो कट जागी न्यू वे रात पिया हो रंग ठाट लगा चूंगी ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी मने बता दे मुंह दिखावन का गले की मने बता दे मुंह दिखावन का मेरे छुट्टी का अपनी आया पसीना भैया किस उम्र जूंगी थोड़ी नॉर्मल हो लेन दे तेरा पेटा भर दूंगी हां थोड़ी नॉर्मल हो लेन दे तेरा पेटा भर दूंगी इस दिन की देखी बात तन्ने के नटूंगी ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी मने बता दे मुंह दिखावन का केले की मने बता दे मुंह दिखावन का ए तेरे धोरे रहना से यो जिंदगी भर का साथ पिया कुलदीप जांगड़ा पेटा भर दे करके मीठी बात पिया कुलदीप जांगड़ा पेटा भर दे करके मीठी बात पिया हां तेरी कहत बार ना तेरी मैं लंगूंगी ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी।